Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Γεια σας, γεια σας, καλώς τους, καλώς ήρθατε. Να αποτίσω κι εγώ ένα φόρο τιμής, θα το έχετε ακούσει πολλές φορές από χθες και σε τηλεοράσεις και στα κανάλια και στα ραδιόφωνα, αν δεν πέσατε κάπου πάνω του. Αυτό εδώ το Αφάρλα Μόρε Κομιντσατού της Ραφαέλα Καρά που έφυγε χθες από την ζωή σε ηλικία 78 ετών. Παίζει αυτές τις μέρες και παίζει με λόγο και με αφορμή, όχι μόνο το θάνατό της, με αφορμή τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την θέση της γυναίκας στην κοινωνία και την ελληνική και την ιταλική και γενικότερα. Λοιπόν, ας ξεκινήσω από εκεί σήμερα, ας πάμε λίγο από τα μουσικά, όχι ότι δεν έχουμε θέματα και πράγματα και θάματα να σε απασχολούν, αλλά τουλάχιστον για έναρξη εκπομπής μερικά χρήσιμα στοιχεία και γι' αυτό εδώ το συγκεκριμένο τραγούδι που εμείς το ακούμε εδώ στην Ελλάδα ως αποκριάτικο, ξέρετε, και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά καθόλου αποκριάτικο δεν ήταν. Λοιπόν, σας ομολογώ ότι με αφορμή το θάνατο της Ραφαέλας Καρά άρχισα και εγώ να ψάχνω χθες λίγο τι ακριβώς σημαίνει. Τα ιταλικά μου δεν είναι πολύ καλά, αλλά τα βασικά μπορώ να τα καταλάβω και τώρα είχες μια αφορμή να κάτσεις λίγο να ψάξεις. Αυτό το τραγούδι λοιπόν που λέτε απευθυνόταν στις γυναίκες και όχι τώρα, το 1976 παρακαλώ, πριν από 45 χρονάκια. Αρχίστε να κάνετε έρωτα, ξεκινήστε να κάνετε έρωτα, έλεγε στις γυναίκες. Αν εκείνος σας πάει στο κρεβάτι, δώστε χώρο, κάντε παιχνίδι. Πράγματα πολύ προκλητικά για την Ιταλία του 1976 και μέσα σε μια καθολική εκκλησία πολύ πιο πουριτανή από την δική μας και με πολύ πιο δύσκολες καταστάσεις. Πρόκληση για τα ήθη εκείνης της εποχής η Ραφαέλα Καρά. Μετά το έγραψε το ίδιο και στα αγγλικά και απέκτησε ακόμα μεγαλύτερο ακροατήριο. Αυτό εδώ δεν το είχα ξανακούσει ποτέ, χθες το έψαξα. If you're looking for some adventure, don't you forget what you have to do. Just take a step in the right direction, and right away he'll be there with you. Don't ever start it if you can't stop. Στα αγγλικά έλεγε περίπου τα ίδια στις κυρίες. Κάνε το πρώτο βήμα και κάνε μια καλή συμφωνία για να πάνε τα πράγματα όπως θέλεις εσύ. Και πάρε το θάρρος και προχώρα. Προσέξτε, μιλάμε για χρόνια πριν, για την ελληνική κοινωνία. Αυτά ήταν πολύ προχωρημένα πράγματα. Εμείς εκείνα τα χρόνια το 76 τραγουδούσαμε, τι να σας πω, πρώτος δίσκος σε πωλήσεις ήταν ο Χατζής με τη Μαρινέλα, το σύννεφα η αγάπη, το σύνορα η αγάπη δεν γνωρίζει. Δεύτερος ήταν ο Πάριος, το τώρα πια είσαι ανάμνηση παλιά και κάτι τέτοια. Στην Ιταλία τραγουδούσαν αυτά και σκανδαλίζονταν τότε οι ιερείς της Καθολικής Εκκλησίας και έπαιρνε μηνύματα η ιταλική κοινή γνώμη, ιδιαιτέρως δε η μέση Ιταλίδα που της έλεγε και με τη στάση ζωή της και με το τραγούδι αυτό η Ραφαέλα Καρά ότι έχεις δικαίωμα να κάνεις έρωτα, ότι δεν είναι μόνο υποχρέωσή σου απέναντι στο σύζυγό σου, να μην σου πω ότι καμιά φορά έχεις δικαίωμα να κάνεις και με άλλον από τον σύζυγό σου έρωτα. Σας λέω πολύ προκλητικά για την εποχή εκείνα τα πράγματα. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε από εκεί σήμερα. Καλή της ώρα, έφυγε στα 78 της από τις γυναίκες που στην Ιταλική τηλεόραση έφτιαξε εκείνα τα μεσημεριανά σόου, τα μεσημεριανάδικα που τα λέμε εμείς τώρα. Αυτά που εμείς μαθαίναμε αργότερα το 90 επί Σιμίτη με τη Ρούλα Κορομιλά και τα υπόλοιπα, τα είχε κάνει καμιά 25 χρόνια πριν η Ραφαέλα Καρά. Hold him fast, never care if it never last, κάτι τέτοιο, κάπως έτσι αν το άκουσα καλά. Δηλαδή κράτα τον και ας μην κρατήσει ρε παιδί μου παραπάνω. Όταν εμείς ακόμα εκείνη τη χρονιά το 76 ήμασταν στο «Θα ζήσω ελεύθερο πουλί» του Χριστάκη, εκείνη τη χρονιά γραφόταν. Δηλαδή ο άντρας που είναι μπερμπάντης και γυρνάει από εδώ και από εκεί, στην Ιταλία έλεγαν τα ίδια, έλεγε τουλάχιστον η Ραφαέλα Καρά, τα ίδια για τις γυναίκες. Λοιπόν, σταματάω εδώ μετά της μουσικής και πάμε στα πολύ σοβαρότερα προβλήματά μας. Μένω πάντως περίπου στο ίδιο ύφος της μουσικής. Βεβαίως, όχι, ας πω μια κουβέντα παραπάνω. Το 76 στην Ελλάδα ήμασταν 2 χρόνια μετά τη μεταπολίτευση, δεν περάσαμε τα ίδια με την Ιταλία προφανώς. Υπήρχε και το πολιτικό τραγούδι εκείνη τη χρονιά. Ο Νταλάρας έλεγε «Πάγωσε τσιμινιέρα», ηχογραφούσε «Το λιώνουν τα νιάτα μας στο δέντρο». Ο Μίκης Θοδωράκης ηχογραφούσε τον δίσκο της Εξορίας με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Γίνονταν πράγματα προς άλλη κατεύθυνση. Η γυναικεία χειραφέτηση ήταν σε άλλο κεφάλαιο, πολύ χαμηλά, να μην σας πω εντελώς εκτός ατζέντας. Ο Βοσκόπουλος έλεγε «Πριν χαθεί το όνειρό μας» και ο Μητροπάνος ηχογραφούσε εκείνο το φοβερό ποτπουρί. Αυτό μάλλον ήταν το πιο αυτό που σημάδεψε εκείνη τη χρονιά. Το ποτπουρί με τα 3 τραγούδια, το «Αλίμονο», το «Δυο νύχτες» και άλλο ένα που δεν θυμάμαι τώρα, αλλά νομίζω έχετε καταλάβει για ποιο ακριβώς μιλώ. Ναι, και το θέλω απόψε να σου γράψω αυτά. Λοιπόν, οριστικό τέλος εδώ. Πάμε στα της πανδημίας, πάμε στα της μετάλλαξης Δέλτα, πάμε και στα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ λίγο, γιατί έχω να σας πω από χθες, δηλαδή δημιουργήθηκαν έτσι μερικές αντιδράσεις. Ας ξεκινήσω από εκεί, στην δεύτερη φάση της σημερινής έναρξης. Especially when you start. Ξέρετε, συνειδητοποιώ ότι ο καθένας μας κάνει τελικά τις κουβέντες και σε ιδιωτικό και αν έχει την δυνατότητα όπως εγώ εδώ σε ένα μικρόφωνο μπροστά και σε δημόσιο επίπεδο, κάνει τις κουβέντες αναλόγως με τους κύκλους που βρίσκονται γύρω του, με τους κύκλους ανθρώπων που βρίσκονται γύρω του. Θα μου πεις, φυσιολογικό δεν είναι αυτό? Κάπου πρέπει να έχεις ένα χώρο απεύθυνσης και κάπου έχει ο καθένας ένα κοινό με το οποίο συναλλάσσεται ιδεολογικά, φιλολογικά, με διάφορους τρόπους. Γιατί το πάω έτσι λίγο περιφερειακά να σας πω? Γιατί χθες έλεγα για παράδειγμα ότι ρε παιδί μου, στο θέμα των εμβολιασμών που είναι τώρα ο καινούριος διχασμός, υπάρχει εκείνη η ομάδα ανθρώπων με την οποία δεν έχεις να συζητήσεις τίποτα, ψεκασμένοι, αυτό το τσιπάκια κλπ. Καταλαβαίνω, και μάλλον αυτό είναι θετικό, ότι το γεγονός ότι δεν έχεις την παραμικρή αντίδραση σε αυτό, δηλαδή ένας να βρεθεί ρε παιδί μου, να σου πει τι λες ρε παιδί μου, μα έχει τσιπάκι μέσα. Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό. Πάει να πει ότι έχεις αποβάλει από τη ζωή σου και μάλλον και από τους ακροατές της εκπομπής αυτής αυτό τον κόσμο που έτσι κι αλλιώς δεν έχεις να πεις τίποτα. Και μάλλον έχει πέσει εκείνο το τείχος που είναι καλό ρε παιδί μου, να μην κουραζόμαστε τώρα. Δηλαδή να σε πείσω ότι δεν έχει τσιπάκι το εμβόλιο. Δεν γίνεται. Σε ό,τι αφορά τα ισοκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ είναι διαφορετική η κατάσταση, παιδιά, πιο δύσκολη. Να έλεγα εχθές τώρα για αυτό το ριζοσπαστικό ρεαλισμό ή τον ρεαλιστικό ριζοσπαστισμό, πάρτε ό,τι θέλετε. Τελικά υπόθηκαν και τα δύο. Το ριζοσπαστικός ρεαλισμός υπόθηκε από τον Τζακαλώτο, το ρεαλιστικός ριζοσπαστισμός υπόθηκε από τον Τζίπρα. Και μου θυμώσατε λίγο χθες, πήρα και αρκετά μηνύματα, έτσι όχι σας είπα, καλό είναι να συζητάμε, να τσακωνόμαστε, οι δικοί μου φίλοι, σε εισαγωγικά ή εκτός, είτε φίλοι στο Facebook είτε φίλοι εν πάση περιπτώσει, είναι σε ένα τέτοιο. Έχω πολλούς φίλους Σιριζέους, τι να κάνω, κανείς δεν είναι τέλειος, κανείς δεν είναι τέλειος, πρέπει να το παραδεχτείτε. Και ακόμα για το δημοψήφισμα λες, δεν είδες ότι προχώρησε ο κόσμος, δεν είδες ότι το Σεπτέμβρη ξαναψήφισαν μετά, πάλι τα ίδια θα λέμε, χιλιάδες φορές έχουμε τσακωθεί και ακόμα χιλιάδες φορές θα τσακωθούμε. Λοιπόν, η χθεσινή αναφορά δεν είχε να κάνει τόσο με το δημοψήφισμα. Ήταν η επέτειος, εντάξει, είπαμε και μια κουβέντα παραπάνω, κουβέντα να γίνεται μια φορά το χρόνο και εμείς άσε να λέμε και μια κουβέντα, εντάξει τώρα. Κερδίσατε, πήγατε προς την άλλη μεριά, συμβιβασμός, μνημόνια, εντάξει, οκ, okay, κολοτούμπες, άστα αυτά περάσανε τώρα, πάμε. Η χθεσινή εκπομπή, παιδιά, έλεγε για το μέλλον, δεν έλεγε για το παρελθόν. Έλεγε ότι αν μου ξεκινάς με τόσο ρεαλισμό, δηλαδή πρόσεξε, όταν φτάσαμε στα μνημόνια, στο τρίτο μνημόνιο, είχαμε ξεκινήσει από τα νταούλια, από το με ένα νόμο και ένα άρθρο, τα θυμάστε, για να φτάσουμε τελικά στο τρίτο μνημόνιο. Άμα μου ξεκινάς τώρα, άστα αυτά, άστα αυτά, τώρα εδώ πάμε παρακάτω, άμα μου ξεκινάς από το ρεαλιστικός ριζοσπαστισμός και ριζοσπαστικός ρεαλισμός και άμα παίζει τόσο πολύ ο ρεαλισμός στο αφήγημά σου, ανησυχώ που θα φτάσουμε, ρε παιδί μου, πραγματικά. Όταν με το καλό θα έρθει, γιατί θα έρθει κάποια στιγμή η ώρα και θα ξανά είναι κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ με εκείνο το πράγμα που το έχουμε ζήσει. Να που σας έλεγα για το 76, τότε γεννήθηκα εγώ. Από τότε και από. Εντάξει, όχι από τότε, όταν άρχισες να καταλαβαίνεις μετά το 81-82, εκεί που ξέρετε τη λαμπερή εποχή του Πασόκ, Αντρέας κλπ. Έβλεπες τον Αντρέα και νόμιζες ότι βλέπεις τον Θεό. Μετά μπήκαμε σε μια φάση που άρχισες να καταλαβαίνεις τη ζωή σου πιο πολιτικά. Και πήγε σε αυτό το πασόκνουδο, πασόκνουδο, αυτό θα το ξαναζήσουμε, είναι ένα ντεζαβού που λένε και οι Γάλλοι. Το λάθος του συστήματος, αν έχετε δει την ταινία το Matrix, εκεί που ξαναβλέπεις τη γάτα να περνάει κάτω από τη σκάλα και λες κάτι δεν πάει καλά. Λοιπόν, επειδή θα το ξαναζήσουμε αυτό και επειδή κάποια στιγμή θα ξανάρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία από ό,τι φαίνεται, ανησυχώ, αυτό είπα, μην το παίρνετε κατάκαρδα. Ανησυχώ ρε παιδί μου, ότι άμα ξεκινάς τώρα με τόσο ρεαλισμό και έχεις φύγει, έχεις παραιτηθεί από το όραμα, από το ανέφικτο, από το αυτό, από τη χήμερα ρε παιδί μου σου λέω εγώ, από το κάτι να βάλεις ένα στόχο να σε ακολουθήσουν και ας μην τα πετύχουμε όλα, ανησυχώ που θα φτάσεις, αυτό είπα, δεν λέω τίποτα άλλο. Ήδη έχεις αρχίσει τώρα εδώ κάτι Ραφάλ, κάτι Σακελαροπούλου, κάτι Φράπορτ, κάτι εξορίξεις, κάτι αυτό, δηλαδή έχει πάρει άλλη ρότα το πράγμα, όχι, τέλος πάντων, το σταματώ μέχρι εδώ. Καλά να είμαστε, να διαφωνούμε, να τσακωνόμαστε. Εγώ λέω ότι αυτό είναι η υγεία. Έλατε, έλατε κι εσείς. Και έγραψα και αυτό για τις μπάμιες που έλεγα και χθες. Για το τι εστίριζε ο σπαστικός ρεαλισμός όταν έχεις να κάνεις, για παράδειγμα, με το αν θες να φας μπάνεις, και γι' αυτό μου θυμώσε. Τέλος πάντων, εντάξει, εντάξει, δεν πειράζει. Πάμε στα παρακάτω, πάμε σε αυτά που συμφωνούμε, που είναι πιο εύκολα. Είναι και καλοκαίρι, κάνει και ζέστη, δεν είναι τώρα για τέτοια, για διαφωνίες πολύ. Πώς το λες εκείνο το τραγούδι, ο Μίλτος Πασχαλίδης, φίλους για να τσακώνομαι, βρήκα, ναι. Από τους 5.000 που με αφήνει ο Μαρκ Ζούκεμπεργκ να έχω στο Facebook, περίπου, τι να σας πω, η μισή πρέπει να είναι τέτοιοι φίλοι για να τσακώνομαι για τα περί του ΣΥΡΙΖΑ, της αριστεράς και της κατεύθυνσης που έχει πάρει το όλο πράγμα. στην Ελλάδα. Αλλά καλά να είμαστε, να διαφωνούμε και να τσακωνόμαστε. Το ξαναλέω. Είμαι ο Μάριος Διονέλης. Ακούτε πίσω σελίδες. Πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Είναι Τρίτη. Ξέχασα να είδατε. Μπήκαμε Ραφαέλα Καρά και με όλα αυτά. Ξέχασα να δώσω και την ταυτότητα της ημέρας. Είναι Τρίτη και 6 ο Ιούλιος. Ακούστε τώρα μια αποκάλυψη μεγάλη, φοβερή και τρομερή. Ξέρετε ότι η εκπομπή έχει προειδοποιήσει, όχι για να κάνω εγώ τον έξυπνο, αλλά επειδή ρε παιδί μου καμιά φορά δεν χρειάζεται ούτε βουλωμένο γράμμα να διαβάσεις, λίγο να βλέπεις να διαβάζεις την επικαιρότητα. Τι θέλω να πω, μάσκες παιδιά, ας ξεκινήσω από αυτό για σήμερα πριν πάμε στα εμβόλια που κάνει τζις. Μάσκες ρε παιδί μου, το απλό, το πιο αυτό, και εκεί υπάρχουν αρνητές. Αλλά νομίζω αυτό το τελειώσαμε πιο εύκολα, πιο γρήγορα και δεν. Οι αρνητές ήταν μια πάρα πολύ μικρή, ελάχιστη μειοψηφία. Λιγότερη, μικρότερη από τους αρνητές των εμβολίων. Βγήκε ο Σύψας χθες, ο καθηγητής, και είπε: εμείς παιδιά δεν προτείναμε ποτέ να βγουν οι μάσκες από τους δημόσιους χώρους. Ήταν μια πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Δεν είπε όλη την αλήθεια κι αυτός, γιατί στην ουσία ήταν μια πρωτοβουλία της TUI και των τουριστικών πρακτόρων, γιατί από τον τουρισμό ξεκίνησε, ότι τώρα ρε παιδί μου δεν είναι ωραίο κλίμα να είσαι εδώ, να είναι υποχρεωτική μάσκα και λοιπά και όλα αυτά, και από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε ότι δρομολογήθηκαν κάποιες εξελίξεις, για να το πω έτσι κόμψα. Λοιπόν, και βγαίνει τώρα ο καθηγητής και λέει: εμείς στην Επιτροπή δεν είπαμε ποτέ ότι μπορούν να βγουν οι μάσκες από τους εξωτερικούς χώρους, να μην φοράτε μάσκες στους εξωτερικούς χώρους. Και το φέρνουν από εδώ, το φέρνουν από εκεί, και θα φτάσουν στα λόγια μου, έτσι ωραίο να το πω, να και λίγο εγωιστικό, στα λόγια πολλών εξημών που λέμε: παιδιά, τη μάσκα και στον εξωτερικό και στον εσωτερικό χώρο, ειδικά τώρα εν μέσω μετάλλαξης, μην την βγάλετε, ειδικά εκεί που έχει αρκετό κόσμο. Και μέσα και έξω μάσκες. Θα δείτε ότι σε λίγες μέρες θα επανέλθει. Αλλά όποτε ακούω κάποιον από την Επιτροπή να λέει: να, εμείς δεν το προτείναμε αυτό, έχω να ρωτήσω πολλά. Έχω να σε ρωτήσω και μόνο το σεβασμό, ρε μπαγάσα καθηγητά. Δεν μου λες το άλλο με το 150, το προτείνατε εσείς? Αυτό με τα 150 ευρώ και μάλιστα από την πρώτη δόση που σου δίνει κατευθείαν το βάουτσερ να πάει ο πιτσιρικάς που εμβολιάστηκε, να πάει κατευθείαν ταξίδι σε μια συναυλία, να πάει όπου γουστάρει, σε ένα θέατρο με κρατική επιχορήγηση. Αυτό το μέτρο δηλαδή, ήταν κάποια διάνοια από την Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων, των Επιστημόνων που την πρότεινε ή όχι, όχι. Και μετά έρχεσαι παρακάτω, το άνοιγμα του τουρισμού, το άνοιγμα σε διάφορα πράγματα, έχω να ρωτήσω. Τα προτείνατε εσείς ρε παιδί μου ή ήρθαν έτσι φορετά που λένε και στο χωριό μου? Και μετά η επόμενη ερώτηση, ξέρετε, μπορεί να είναι ακόμα πιο δύσκολη. Άμα 1-2 φορές σου φορέσουν μια απόφαση που δεν είναι δική σου και σε βάλουν στην άκρη και σε παραγκονίσουν και σε υποτιμήσουν, τι στο καλό κάνεις εσύ εκεί στην Επιτροπή? Δηλαδή, ωραία, βγήκε ο Χαρδαλιάς και είπε, ας κρατήσω το ένα μόνο που το παραδέχτηκε ο Σύψας. Βγήκε ο Χαρδαλιάς και είπε: από αύριο δεν θα φοράμε μάσκες. Βασικό ρε παιδί μου, βασικό. Θυμάστε τον Τζιόδρα? Καλά, ο Τσιόδρας πέρασε και πολλές φάσεις. Στην πράτη, όταν δεν είχαμε μάσκες, έλεγε: δεν είναι απαραίτητη η μάσκα. Μετά που είχαμε μάσκες να δώσουμε στον κόσμο, έλεγε: είναι απαραίτητη η μάσκα. Στη Βουλή πήγε και μίλησε ο ίδιος φορώντας 2 μάσκες, σας θυμίζω. Τώρα λοιπόν φτάσαμε να λέει μια μέρα ο Χαρδαλιάς: τέλος οι μάσκες από τον εξωτερικό χώρο. Και η Επιτροπή δεν είχε πάρει τέτοια απόφαση. Εσύ τι κάνεις ρε μπαγάσα εκεί στην Επιτροπή ακόμα? Δηλαδή, γιατί δεν τα έχεις βρόντιξει? Γιατί δεν έχεις πει: να μην πω τώρα, μην βρίζω. Γιατί δεν, τι κάνεις εκεί εσύ? Δηλαδή, τι ρόλο παίζεις? Έχω έτσι μια βασική απορία, και δεν είναι μόνο η μάσκα, είναι και άλλα. Αυτό ήταν και το Das Model από τους Kraftwerk, από τα παλιά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Εμβολιασμοί, τείχος ανοσίας και ο μεγάλος στόχος του 70. μεγαλώνει ο στόχος αντί να μεγαλώνει η προσέλευση. Τώρα πήγαμε στο 80%. Για να είμαστε, λέει, ασφαλείς από τη μετάλλαξη Δέλτα, χρειάζεται το 80% του πληθυσμού να εμβολιαστεί. Πού είμαστε αυτή τη στιγμή? Στους πλήρως εμβολιασμένους είμαστε εκεί γύρω κοντά στο 35-40, βαριά, όχι 40, κάτω από 40. Εχθές μάλιστα μας έδωσαν και ποσοστά αναπεριφέρεια πόσοι έχουμε εμβολιαστεί και ποιος είναι ο στόχος από εδώ και πέρα σε κάθε περιφέρεια και πού είναι τα βήματα που πρέπει να γίνουν πιο γρήγορα και με πιο έτσι ταχύς ρυθμούς ώστε να προχωρήσει το όλο σχέδιο. Σας θυμίζω ότι ο στόχος για το τείχος ανοσίας αρχικά είχε τεθεί για το τέλος Ιουνίου. Το τέλος Ιουνίου έχει περάσει, σήμερα είναι 6 Ιουλίου, έτσι. Μετά το είπαμε, πήγαμε λίγο παρακάτω, τέλος καλοκαιριού, δηλαδή τέλος Αυγούστου. Θα είμαστε, λέτε, στο 70 με 80%, δηλαδή ό,τι έκανες από τον Δεκέμβρη μέχρι το τέλος Ιουνίου, που έφτασες εκεί στο 35, σου λέω εγώ, 100%, θα κάνεις άλλο τόσο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Θα είναι όλοι διακοπές. Δηλαδή, βάλ το κάτω, ρε παιδί μου, εσύ πόσο ρεαλιστικός είναι ο στόχος αυτός. Πιάνεται έτσι ο στόχος αυτός, πιάνεται με το 150, πιάνεται με τα κινητά συνεργεία, πιάνεται με τους εμβολιασμούς στην Μπλάζ που είπε ο Θεμιστοκλέους στις προάλλες και το πήρε πίσω. Χθες ο Μητσοτάκης πάλι είπε για κινητά συνεργεία στους τουριστικούς προορισμούς. Δηλαδή ξεκινάς, πας ρε παιδί μου διακοπές, Μύκονο, που θέλεις να πας, Κρήτη, Ρόδο, θα σε βρει εκεί το συνεργείο. Όχι στην Μπλάζ, εντάξει, αλλά κάπου θα σε βρει. Γιατί δεν θα του ξεφύγεις. Δύσκολο, εύκολο λέτε, μέσα σε 2 μήνες, να το ξαναπώ, μέσα σε 2 μήνες να κάνεις άλλο ένα 35% του πληθυσμού, όσο έχεις κάνει και μέσα σε 6 μήνες. Άντε, πες από Γενάρη, όχι από Δεκέμβρη, τέλος Δεκέμβρη ήταν, ξέρω, από Γενάρη. Όσο έκανες Γενάρη με Ιούνι, να κάνεις Ιούλιο και Αύγουστο. Τι λέτε εσείς? Σας λέω, Σεπτέμβρη-Οκτώβρη που θα φεύγουν οι τουρίστες, ετοιμαστείτε, μπορεί να ακούτε τώρα, θυμάστε που λέγαμε και παλιά, που λέγανε δεν θα ξανακλείσουν τα σχολεία, τα ανοίγουμε για να μην ξανακλείσουν, δεν θα ξανακλείσουν οι επιχειρήσεις, τις ανοίγουμε για να μην ξανακλείσουν. Καλά, κρατάτε και μικρό καλάθι. Εκεί Σεπτέμβρη-Οκτώβρη, τη βλέπω την κατάσταση, εφόσον τα πράγματα τα επιδημιολογικά πάνε έτσι, 800 κρούσματα χθες και βάλε, και γενικώς η κατάσταση πάρα πολύ ανησυχητική. Στο δεύτερο μέρος θέλω να σας πω για τα κινητά συνεργεία, γιατί έχω και ρεπορτάζ και θα έχω και αύριο ακόμα πιο πλούσιο, να το δούμε δηλαδή να δουλεύει σήμερα το πράγμα, και από αύριο θα έχουμε βγάλει και συμπεράσματα για τα κινητά συνεργεία εμβολιασμών, παιδιά, τα οποία ξεκινούν από την Κρήτη, θέλω να ξέρετε, διότι είναι από τις περιφέρειες που δεν πάει καλά το πράγμα. Και έτσι λοιπόν ξεκινά από τις μεγάλες πόλεις, από την έδρα της περιφέρειας, ξεκινά ας πούμε από το Ηράκλειο, να πάει στο Τυμπάκι. Σας λέω πραγματικά τώρα, το Τυμπάκι δεν είναι και απομακρυσμένο, δηλαδή είχες, παιδιά δεν είναι τίποτα, αλλά είναι μακριά. Είναι στα νότια του νομού Ηρακλείου, έτσι για να, αν δεν είστε από την Κρήτη, να έχετε μια εικόνα. Λοιπόν, και ετοιμάζεται να πάει να κάνει τα εμβόλια εκεί, επί τόπου, στους πολίτες που θα έχουν δηλώσει συμμετοχή. Και αυτό είναι ένα πρόγραμμα που ξεκινά από την Κρήτη, οι εμβολιασμοί με τα κινητά συνεργεία, που ελπίζουμε ότι θα βάλει λίγο σε μια νέα τροχιά το όλο εμβολιαστικό πρόγραμμα. Έχω έχω να σας πω για το συγκεκριμένο ζήτημα. 2-3 πραγματάκια πριν καν το δω ως εικόνα να υλοποιείται. Και επίσης υπάρχουν και κάποιες θετικές εξελίξεις. Κάτι που έλεγα χθες σε σχέση με τα εμβόλια, με το με ποια εμβόλια θα εμβολιάσεις. Και ομολογώ ότι εδώ χρειάζεται να πούμε και ένα μπράβο στην κυβέρνηση που τουλάχιστον ακούει, όχι εμένα που το είπα χθες, αλλά νομίζω ακούει μια κοινή γνώμη, μια κοινή αίσθηση των πραγμάτων. Λοιπόν, διάλειμμα, μην τα περιμένετε όλα σε μισή εκπομπή και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, στις 3 το μεσημέρι, στο ραδιόφωνο του The Press Project, έρχονται οι πίσω σελίδες. Η Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας, σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είναι 3η και 6 ο Ιούλιος. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Μένω σε λίγο πιο 70s, 80s ρυθμούς. Αφορμή το φευγιό της Ραφαέλας Καρά στην Ιταλία, από εκεί που ξεκίνησε η σημερινή εκπομπή, και σε ένα κλίμα που θυμίζει περισσότερο εκείνες τις εποχές, και με μια έτσι προσπάθεια κάπως λίγο έστω ρε παιδί μου με τη μουσική κάπως να μας φτιάξει διάθεση, γιατί όλα τα υπόλοιπα άστα να πάνε άστα. Λοιπόν, σας έλεγα ότι ξεκινά η διαδικασία των κινητών συνεργείων εμβολιασμού. Καινούριο πράγμα. Θα μου πεις, αν ήταν τόσο απλό, γιατί δεν το έχεις οργανώσει εδώ και καιρό να μην ταλαιπωρεί το κόσμος? Υπάρχουν άνθρωποι που έκαναν 100 χιλιόμετρα για να πάνε να κάνουν το εμβόλιο. Το θυμήθηκες 6 μήνες μετά και τώρα που ήρθε η μετάλλαξη Δέλτα. Όχι, να τα λέμε όλα για το πότε το θυμήθηκες. Άντε έστω και αργά, άντε να το βάλουμε και αυτό μπροστά, να δούμε μήπως τουλάχιστον δουλέψει αυτό. Σας έχω ενημέρωση για την πρώτη αποστολή που θα γίνει, όχι στο φεγγάρι, στο τυμπάκι. Στο τυμπάκι του Ηρακλείου. Είναι η πρώτη πανελλαδικά, παιδιά, που ξεκινά με το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Λοιπόν, υποτίθεται ότι τις προηγούμενες μέρες ο τοπικός δήμος, είναι δήμος Φεστού στο τυμπάκι, έχει κάνει την προσπάθειά του, έγιναν και οι τηλεδιασκέψεις, τώρα χρειαζόμαστε και τη βοήθεια της αυτοδιοίκησης, μέχρι και influencers ανέφεραν οι αθεόφοβοι. Εντάξει, δεν το είπαν έτσι ακριβώς, αλλά καταλαβαίνετε, μετά το παίρνουν τα μέσα ενημέρωσης και το κάνουν έτσι λίγο γαργαλιστικότερο. Θα σας πω παρακάτω για τους influencers. Λοιπόν, πάει στο Δήμο, πάει κάποιος από το Δήμο, τον τοπικό, και λέει, παιδιά, εδώ στο τυμπάκι πόσοι θέλουν να εμβολιαστούνε. Μετά πάει στη δίπλα περιοχή, μετά πάει στην δόθε περιοχή, στην πέρα περιοχή, και αυτό θα γίνει σε όλη την Ελλάδα, στις απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας αυτής. Λοιπόν, η πληροφόρηση που έχω από χθες το βράδυ, μακάρι να έχει αλλάξει σήμερα, από χθες το βράδυ όμως, η εικόνα που έχω είναι ότι στο τυμπάκι 25 παιδιά ο αριθμός. Στο τυμπάκι που χαρακτηρίζεται ήδη από χαμηλή συμμετοχή, Αν ήταν για 25 παιδιά, τους βάζατε και σε ένα βανάκι και σε ένα λεωφορείο που λέει ο λόγος και τους πηγαίνατε κάπου να κάνουν το εμβόλιο. Δεν ήταν θέμα να κινηθεί όλοι. Δεν φαίνεται δηλαδή να υπάρχει μια ανταπόκριση έτσι όπως την περιμένανε. Μακάρι όμως αυτό να είναι ένα αρχικό νούμερο και σήμερα να δοθεί άλλη εικόνα, βρε παιδί μου, και να είναι τα πράγματα καλύτερα και να γίνουν έστω 50, ξέρω εγώ, 50. Το τυπάκι στην τελευταία απογραφή είχε 5.000 κατοίκους. Μην νομίζω ότι είναι κανένα χωριό δηλαδή, που σας λέω για 25. 5.000 στην απογραφή, παραπάνω στην πραγματικότητα. Και με γενικώς χαμηλό ποσοστό εμβολιασμών, γι' αυτό άλλωστε πηγαίνει και εκεί η κινητή μονάδα. Υπάρχει κάτι θετικό στο εγχείρημα των κινητών μονάδων. Αυτό το μπράβο που σας έλεγα ότι πρέπει να πούμε, είναι ότι επιτέλους, δεν ξέρω αν ακούγανε χθες τις πίσω σελίδες εκεί στο Μαξίμου, σας μιλώ ειλικρινά, δεν θέλω να κάνω τον έξυπνο, δεν είχα καμία άλλου είδους πληροφόρηση, θα μπορούσε αυτό να σας το πλασάρω τώρα ως οι πηγές μου επιβεβαιώθηκαν. Τρίχες, απλά έλεγα το απολύτως αυτονόητο, ότι παιδιά τώρα που θα βγείτε έξω για να πιέσουμε να στην τελική ευθεία, μήπως πετύχουμε το τείχος ανοσίας, μήπως και παρακαλάμε και ζητάμε, άντε παιδιά ελάτε να εμβολιαστείτε, ελάτε. Βγάλε από τη μέση ρε παιδί μου το άστρα, βγάλε το από τη μέση τώρα αφού έχει αποτύχει με αυτή την ιστορία, δηλαδή ακόμα και μικρό να είναι το ποσοστό των θρομβώσεων και όλα αυτά, με όλα αυτά που γίνανε και με όλη αυτή τη συζήτηση που κάναμε, τώρα άνθρωπος να πάει να κάνει το άστρα δεν υπάρχει, τι να σου πω τώρα, δεν υπάρχει. Είναι χαζό να πήγαινε, το ακούσανε, δεν ξέρω, μου έκανε εντύπωση και θα το πω τον μπράβο μου ειλικρινώς. Στις κινητές μονάδες λέει μόνο Pfizer, ή αν κάποιος θέλει για να μην ταλαιπωρείται με πρώτη δεύτερη δόση και μετά πρέπει να ξαναπάει κινητή μονάδα κλπ, θα βάλουν και το Johnson & Johnson και θα είναι αυτά τα δύο τα εμβόλια, οπότε το Astra τουλάχιστον για τις κινητές μονάδες ξουτ. Βάλ το τώρα, αν θέλεις να είμαστε ειλικρινείς και μεταξύ μας. Βγάλ το και από τους άλλους, τους εγκλωβισμένους, έλα. Από αυτούς, τους κάτω των 60 που λες ότι δεν είναι καλό για εσάς, αλλά άμα κάνατε το πρώτο με άστρα, πρέπει να κάνετε και το δεύτερο με άστρα, εκτός αν πάθετε θρόμβωση. Ακόμα εκεί είμαστε, δεν έχει αλλάξει αυτό. Και φυσικά πάνε και το ακυρώνουν. Διότι έχεις φτάσει πια στην φάση που θέλεις περισσότερο εσύ ως πολιτεία, δηλαδή παρακαλάς εσύ τον άλλο να κάνει το εμβόλιο. Και δεν καίγεται ο άλλος να κάνει το εμβόλιο και σου λέει έλα μωρέ το ακυρώνω κάποια στιγμή, δηλαδή όπως πάει, αφού το βλέπεις ότι κάποια στιγμή θα το ακυρώσουν, θα το πετάξουν εντελώς έξω. Σου λέει κάτσε περίμενε κορόιδο είσαι, ρωτάει και ένα γιατρό, του λέει εντάξει και ένα μήνα πιο μετά αν το κάνεις δεν χάθηκε ο κόσμος. Σιγά σιγά εδώ άλλος παιδί μου υπολογίζει ότι το 150 όσο ζορίζει το πράγμα και δεν φτιάχνουμε το τείχος ανοσίας, μπορεί να μεγαλώσει, να γίνει και 300. Και σου λέει μην είσαι κορόιδο, περίμενε, μετά θα δώσουν περισσότερα. Πάντως για το συγκεκριμένο εμβόλιο, αφού πια το πράγμα και επικοινωνιακά και πώς να το πω και επιστημονικά δεν βγήκε, νομίζω χρειάζεται να έχετε λίγο θάρρος. Σταματήστε την ιστορία αυτή του ξεστοκαρίσματος. Μέχρι και ο Πορτοσάλτερ εσείς είπε ότι ο Τσίπρας είχε δίκιο με το ξεστοκάρισμα. Κόφτε το ξεστοκάρισμα να τελειώνουμε και πάμε μόνο στο άλλο. Όχι ότι τα άλλα δεν έχουν παρενέργειες. Για το Johnson & Johnson, και εδώ κρατήστε μια σοβαρή σημείωση, υπάρχει μια 27χρονη γυναίκα από την Κέρκυρα, μου έστειλε την είδηση ο Berserker από την ομάδα, από την παρέα του The Press Project, και το επιβεβαιώνω και εγώ, νοσηλεύεται η κοπέλα, νέο κορίτσι 27 χρονών, νοσηλεύεται στο Ρίο, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στην Πάτρα, και τα πράγματα δεν είναι καλά. Και κατά 99%, ξέρετε πάλι θα κάνουμε κάνα 20 ημέρο να επιβεβαιώσουμε ότι φταίει το εμβόλιο, κατά 99% όμως φταίει το εμβόλιο λένε οι γιατροί και η κοπέλα είναι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Και το Pfizer έχει παρενέργειες όχι θανατηφόρες από ό,τι λένε, τουλάχιστον προς το παρόν. Εν πάση περιπτώσει πάντως φαίνεται και στη διαχείριση του ποιο εμβόλιο θα σας φέρουμε, αφού θέλουμε ντε και καλά να σας εμβολιάσουμε, φαίνεται στη διαχείριση αυτή να επικρατεί και μια λογική που λέει ότι εντάξει, θα ήταν χαζό να πηγαίνεις να τους παρακαλάς στην κινητή μονάδα, ελάτε από το χωριό αυτό, και να πας εκεί και να τους κάνεις αυτό που για τη συνείδηση του κόσμου πια έχει καθιερωθεί στη συνείδηση του κόσμου ως επικίνδυνο. Θα ήταν ανόητο να το κάνεις και ευτυχώς δεν το κάνουν. Πάμε παρακάτω. Σε ό,τι αφορά την διαδικασία για, για το χτίσιμο του τείχους ανοσίας, καταρχάς η κυρία Θεοδωρίδου, σας θυμίζω είναι η πρόεδρος της Επιτροπής Εμβολιασμών, μιλά χθες ξεκάθαρα, μίλησε ξεκάθαρα και είπε ότι δεν πηγαίνουμε εμείς προς το τείχος ανοσίας, το τείχος ανοσίας πάει πιο κάτω και εμείς το κυνηγάμε. Διότι απομακρύνεται, σας έλεγα και στο πρώτο μέρος, ότι το 70% που χρειαζόμασταν έγινε τώρα 80% που χρειαζόμαστε. Και κρατήστε και μια ειδησούλα από το Ισραήλ, ότι η αντιμετώπιση, η αποτελεσματικότητα μάλλον του εμβολίου της Pfizer στην αντιμετώπιση της μετάλλαξης Δέλτα, από εκεί που πιστεύαμε ότι ήταν γύρω στο 88%, τουλάχιστον στο Ισραήλ έπεσε στο 64%. Που σημαίνει ότι και το Pfizer να έχεις κάνει, δεν είσαι απολύτως βέβαιος, το 64 είναι χαμηλό ποσοστό γενικά, ότι δεν θα κολλήσεις την Δέλτα. Ναι, είναι στο 93% το ότι δεν θα πάθεις κάτι πολύ σοβαρό, δεν θα πεθάνεις τύπα ξύλο. Αλλά όχι ότι έχεις ξεφύγει από την ταλαιπωρία και από την όλη αυτή τη διαδικασία. Γι' αυτό σας λέω τα πράγματα δεν πάνε καλά. Στρατηγική που ακολουθεί η κυβέρνηση με το διχασμό, τις απειλές εναντίον των ανεμβολίαστων κλπ. Λέει όχι, γιατί δεν σηκώνει τέτοια πράγματα στο σπαθί της η Όλγα Κεφαλογιάννη. Παιδιά, να το ξέρετε αυτό. Βγήκε χθες στον Αντένα, στον Παπαδάκη το πρωί και είπε ότι αυτό που χρειάζεται είναι πειθός και όχι εκφοβισμός και διχασμός. Αυτή, να ξέρετε, μέχρι να γίνει υπουργός θα ρίχνει τέτοια καρφιά από εδώ και από εκεί, μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Μόλις θα γίνει υπουργός, θα είναι όλα καλά, δεν θα τρέχει τίποτα. Πάντως μέχρι να γίνει υπουργός θα ακούμε και εμείς καμιά αλήθεια από το στρατόπεδο της Νέας Δημοκρατίας, γι' αυτό το λόγο καταλάβατε, από σπόντα, για να γίνει κάποιος υπουργός θα πρέπει να πετάει που και που καμιά δυο αλήθειες μέχρι να φιλοτιμηθεί ο Μητσοτάκης, να τον βάλει στο Υπουργικό Συμβούλιο να σταματήσει να... έτσι είναι το σύστημα, δεν φταίω εγώ. Το σύστημα, πώς έλεγε εκείνη η διαφήμιση παλιά με το overlay, φταίει το σύστημα, δεν φταίει, ούτε η Όλγα δεν φταίει καν. Ναι. Irresistible. Επίσης ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι ανοίγει η πλατφόρμα και για τους 15 ως 17 με εθελοντική λέει συμμετοχή και με την γονική συνένεση, με την σύμφωνη γνώμη των γονιών των παιδιών, γιατί για παιδιά μιλάμε πια, για εφήβους από 15 μέχρι 17, για να κάνουν και αυτοί το εμβόλιο. Επίσης ανακοίνωση χθες από την κυρία Θεοδωρίδου. Ήδη έχουμε μπει στην κατηγορία τι θα κάνουμε αν θα κάνουμε το εμβόλιο στα παιδιά μας. Ήδη μιλάμε για εφήβους βέβαια που έχουν και άποψη και γνώμη. Όταν θα πας πιο κάτω και πιο κάτω και πιο κάτω, εκεί να δείτε τι έχει να γίνει με την αντιπαράθεση. Και πάμε στον τουρισμό που αφορά ιδιαιτέρως τις περιοχές που ζουν από τον συγκεκριμένο οικονομικό κλάδο. Θυμάστε που σας έλεγα τι θα γίνει ρε παιδί μου αν ξαφνικά βγει ο Μπόρις Τζόνσον από την Βρετανία και πει εμείς παιδιά το απελευθερώνουμε. Είχαμε τις πιέσεις Μέρκελ και Μακρόν σε όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες να υπάρξει ένα μέτρο πίεσης, να υπάρξουν περιορισμοί για τα ταξίδια των Βρετανών προς την Ευρώπη. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με υγειονομικά κριτήρια, να είμαστε ξεκάθαροι, έχει να κάνει και με πολιτικό παιχνίδι εναντίον της Βρετανίας, σαφώς και ξεκάθαρα. Στηριζόμενο όμως σε μια πραγματικότητα ότι στη Βρετανία η μετάλλαξη Δέλτα έχει πλέον κυριαρχήσει και ότι δεν, όταν δέχεσαι πληθυσμούς από εκεί, επισκέπτες από εκεί, ως ένα βαθμό κινδυνεύει σε μεγαλύτερο βαθμό από τις υπόλοιπες χώρες. Λοιπόν, ο Μπόρις Τζόνσον, αυτό που σας έλεγα εγώ, ότι πες ότι αύριο ρε παιδί μου τρελαίνεται και λέει: παιδιά, τα ανοίγω όλα να πάτε όπου θέλετε και να γυρίζετε χωρίς καραντίνα και να βάλει όλες τις χώρες στο πράσινο. Με μία μικρή μόνο διαφορά, έναν αστερίσκο σημαντικό βέβαια, εχθές το είπε. Το είπε ο Μπαγάσας, ναι. Και τώρα το μπαλάκι έρχεται σε σένα. Τι θα κάνεις εσύ? Λοιπόν, μισό λεπτό να εξηγηθώ. Ανοίγει χωρίς καραντίνα η Βρετανική αγορά για όλες τις χώρες και ιδίως για τις χώρες του Νότου που προτιμούν οι Βρετανοί για τις διακοπές τους, δηλαδή και για την Ελλάδα, με την προϋπόθεση ότι αυτοί που θα γυρνούν από τις διακοπές τους πίσω στη Βρετανία για να μην μπουν καραντίνα θα πρέπει να είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Και επειδή αυτοί φυσικά δεν θα εμβολιαστούν εδώ στην Ελλάδα, πάνω από ότι θα πρέπει να έχουν φύγει εντελώς εμβολιασμένοι από τη Βρετανία για να κάνουν τις διακοπές τους. Βλέπετε ότι και εκεί αρχίζουν να μπαίνουν κάποιοι περιορισμοί και κάποιες διακρίσεις. Εμβολιάστηκες φίλε μου, μπορείς να πας διακοπές στην Ελλάδα και να γυρίσεις και να πας κατευθείαν στη δουλειά σου, να μην χρειάζεται να μείνεις 15 μέρες, πόσο είναι, 10, 14 νομίζω μέρες καραντίνα, 14 αν δεν κάνω λάθος, προκειμένου, άρα δηλαδή θα πρέπει να πάρεις όση άδεια είναι να πάρεις για το νησί και άλλες 14 μέρες. Αρχίζει το πράγμα να ανοίγει. Βεβαίως αυτό είναι χαρά σε Ευαγγέλια, ακούγεται χαρά ως μελωδική μουσική η φράση αυτή του Τζόνσον στους τουριστικούς επιχειρηματίες της Ελλάδας που λένε ότι τουλάχιστον, ρε παιδί μου, έστω και από τους εμβολιασμένους στην Βρετανία είναι πιο ψηλά σε ό,τι αφορά εμάς και καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια τεράστια χώρα που σημαίνει ότι και μόνο οι εμβολιασμένοι κάνουν ένα ταμείο, έτσι να σας το πω απλά ρε παιδί μου, για τη δική μας την αγορά. Και έρχομαι εγώ τώρα και ρωτώ, όπως ρωτούσα και την προηγούμενη εβδομάδα. Έστω και για τους εμβολιασμένους. Στην Βρετανία, όπως ξέρετε, έχουν κάνει κατά κύριο λόγο AstraZeneca, που έχει χαμηλότερη από το Pfizer απόδοση, πώς το λένε, αποτελεσματικότητα, να το πω έτσι, εναντί της μετάλλαξης Δέλτα. Του Pfizer, σας θυμίζω, η τελευταία μελέτη από το Ισραήλ λέει 64%. Άρα το Zeneca μάλλον λίγο πιο κάτω. Αυτούς λοιπόν τώρα που έρχονται εμβολιασμένοι, εμείς όλα καλά, δηλαδή λέμε ουφ, ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Αυτό λέμε, μην το συζητήσετε πολύ, δηλαδή δεν αντέχει σε μεγάλη συζήτηση. Αφήστε και εγώ τώρα που το βάζω το θέμα και μόνο ως ερώτημα, σε βάζουν στο στόχαστρο και στην απέναντι όλος ο τουριστικός κλάδος και οι εργαζόμενοι. Τι, δεν θέλεις να δουλέψουμε επιτέλους? Άσε να έρθουν, αυτοί είναι εμβολιασμένοι, δεν κινδυνεύουμε. Δεν κινδυνεύουμε από αυτούς που είναι εμβολιασμένοι, δεν είναι φορείς, δεν μεταφέρουν τη μετάλλαξη, ακόμα και αν έχουν εμβολιαστεί. Όχι, Έλα μωρέ, πες όχι τώρα, κάθεσαι να τσακώνεσαι, κάνει και ζέστη, είναι καλοκαίρι. Άσε να δουλέψει ο κόσμος. Εντάξει, παιδιά. Ιουλίου είναι το ορόσημο, να ξέρετε. Από τις 19 Ιουλίου και μετά θα λήξει ο περιορισμός της καραντίνας για τους επισκέπτες που γυρνούν από τα νησιά στη Βρετανία, και άρα από τότε θα μπορούν να ταξιδεύουν ανοιχτά, τουλάχιστον οι εμβολιασμένοι. Dès que j'ai franchi la frontière, le vent soufflait plus fort qu'hier. Oh, quand j'étais près de toi, ma mère, oh ma mère. Oh mamie, oh mamie, mamie blue, oh mamie blue. Oh mamie, oh mamie, mamie blue, oh mamie blue. Oh mamie, mamie blue. Je te reviens, oh mamie. J'ai refait tout le chemin, oh, qui m'avait entraîné si loin, si loin. Oh yeah. Tu n'es plus là pour me sourire, oh mamie. Me réchauffer, me recueillir, oh mamie. Oh oui, je veux bien repartir, repartir. Oh mamie blue, oh mamie, mamie blue, oh mamie blue. Ξέρω ότι η ιστορία με τον τουρισμό ανοίγει πολλές πληγές και ανοίγει και πολλά μέτωπα. Και ακούω και τον προβληματισμό και δεν τον ειρωνεύομαι, τον ακούω με σεβασμό. Τι θέλεις επιτέλους, ρε παιδί μου, τι θέλεις? Θες να μην έρθει κανείς τουρίστας, να κλείσουν τα πάντα, να μην δουλέψει κανένας? Στη ζυγαριά αυτή η δημόσια υγεία ή η οικονομία δεν βαραίνει πλήρως και μόνο, μονόπαντα, πώς να σου το πω, προς τη δημόσια υγεία. Αν μπορείς να κάνεις κάποιες εκπτώσεις από εκεί, θα ζήσουν και στον τουρισμό, διότι τελικά δεν θα έχεις δουλειά, δεν θα έχεις τίποτα και δεν θα έχεις οικονομία. Το ακούω, δεν συμφωνώ. Θεωρώ ότι πάνω απ' όλα είναι η δημόσια υγεία και πρέπει να προστατέψεις τον τόπο σου. Και δεν το βάζω σε επίπεδο έτσι, τοπικιστικό, εν πάση περιπτώσει. Τα στοιχεία στην Πορτογαλία τα είδατε, φαντάζομαι, τα ακούσατε, και αν δεν τα ακούσατε εσείς εκεί έξω, τα ακούσανε τουλάχιστον οι τουριστικοί φορείς και ο κλάδος συνολικά του τουρισμού, ότι η Πορτογαλία που δεχόταν τους Βρετανούς και ήταν καλά τα επιδημιολογικά της στοιχεία, τελικά είναι τώρα από τα χειρότερα στην Ευρώπη. Ξανά 2.500 κρούσματα τη μέρα και ξανά περιορισμοί στην κυκλοφορία το βράδυ. Μπορείς να το δεχτείς αυτό και να το ανεχτείς ως αποτέλεσμα μιας οικονομικής δραστηριότητας που θέλεις να την έχεις? Εκεί η ζυγαριά που γέρνει. Και αρχίζουν τα δύσκολα μετά, τα ερωτήματα. Σας υποσχέθηκα να σας πω και για τους influencers και δεν πρέπει να το ξεχάσω. Λοιπόν, μέσα στον σχεδιασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που συνεργάζεται με το Υπουργείο Υγείας, ο κύριος Πέτσας θα είναι ο αρμόδιος για το θέμα αυτό, θα βάλουμε στο παιχνίδι τους δήμους, τις κοινότητες, τους τοπικούς προύχοντες, τους ανθρώπους που έτσι και αλλιώς οι κυβερνήσεις όλες τους έχουν, μη σας πω ότι τους έχουν, να μην εκφράσω, τους έχουν γραμμένους, ας πω αυτό, και που τώρα που ήρθανε τα ζόρια με το εμβόλιο τους χρειαζόμαστε για να παίξουν το ρόλο τους, λέει, μέσα στην κοινωνία και να πείσουν τους συμπολίτες τους, τους συντοπίτες τους να πάνε να εμβολιαστούν. Και μέσα στο παιχνίδι, λέει, θα μπουν και οι τοπικοί influencers. Ακούγεται λίγο γελίο, το ξέρω. Δηλαδή προσπαθώ να βρω τώρα τον influencer στην Άνω Παναγιά και στη Δόθε Παναγιά, πανελλαδικά. Μπορεί να είναι, αν είναι, λέει, ας πούμε, εκκλησία, αν είναι ηλικιωμένος ο πληθυσμός και είναι θρησκευόμενος εκεί και πάνω στην εκκλησία, ο influencer μπορεί να είναι ο παπάς, ο τοπικός εκεί, ξέρω εγώ. Μόνο μην πέσει σε κάνα παπά που είναι, ξέρετε, αυτό που λένε με τα έμβρια, ότι είναι αποτέλεσμα αποβολών μέσα στο εμβόλιο, και άστα να πάνε. Ή στους παπάδες που δεν θέλουν, ξέρω εγώ, άσε, θα μου πεις, μην είσαι και εσύ, μην γλωσσοτρός, μπορεί να πάει καλύτερα το πράγμα. Μετά, αν είναι νεολαία, θα πας να βρεις, λέει, τον τοπικό, ξέρω εγώ, influencer, ποιος. Σε ένα χωριό της Κρήτης μπορεί να είναι ο νεαρός λιράρης που κάνει σουξέ το τελευταίο διάστημα και στα 5-10 χωριά που είναι γύρω από τον τόπο καταγωγής του είναι, ρε παιδί μου, έτσι αναγνωρίσιμος και μετράει ο λόγος του, η κουβέντα του. Εντάξει, όχι, καλή ιδέα, δεν λέω, εντάξει, αρκεί ο influencer να είναι υπέρ των εμβολίων, και αρκεί η πίστα από κάτω να γεμίζει περισσότερο με εμβολιασμένους παρά με αυτούς που είναι αρνητές. Ειδικά αν μιλάμε για πιτσιρικαρία, και άρα να έχει και αυτός ένα συμφέρον να πάρει από τη μία ή από την άλλη πλευρά. Αλλά άσε και εσύ τώρα, μην γλωσσοτρώς ξανά. Μπορεί να πάει καλά. Θέλω να τους δω τους influencers αυτούς στην ελληνική επαρχία. Και μόνο που τους ονομάζεις έτσι, καταλαβαίνετε ότι αρχίζει το πράγμα να σηκώνει λίγη πλάκα. Θα γελάσουμε με αυτό, για να μην κλάψουμε με όλα τα υπόλοιπα. Σας χαιρετώ. Αυτά προς το παρόν. Θα τα πούμε αύριο, ακριβώς την ίδια ώρα. Γεια χαρά, καλή συνέχεια.